przepraszam, robiłem sałatkę i jeszcze nie wiedziałem o obieraczko szatkownicy Turbo Ewa. Obiera lub szatkuje dosłownie wszystko. Marchew, kalarepa, zrobić pani test bryły starego parmezanu. Brokuły rozdziela na takie małe krzaczki. I dołożę jeszcze ostrza do obierania ryby. Proszę pana, ale ja nie przepadam za sałatkami. To może odkurzasz do krawatów? Do urzędu skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści przejęli gmach milicji w Doniecku. Ukraina wzywa Rosję do zaprzestania prowokacji. Policja zatrzymała 25 osób, które blokowały odbudowę tęczy na stołecznym placu Zbawiciela. Oficjalna waluta Hiszpanii to euro, ale nieoficjalnie Hiszpanie korzystają też z kilkudziesięciu lokalnych. Prorosyjscy separatyści przejmują kontrolę nad kolejnymi państwowymi budynkami na wschodzie Ukrainy. W Doniecku zajęli gmach milicji i zdjęli flagę ukraińską. W szturmie separatystów wspomogła miejscowa milicja, w tym byli członkowie Berkutu, który tłumił protesty na kijowskim Majdanie. Chwilę potem do dymisji podał się szef miejscowej milicji. Wcześniej separatyści przejęli też posterunki w mniejszych ośrodkach w obwodzie donieckim, Sławiańsku, Krasnym Łymanie i Kramatorsku. Kijów wezwał Moskwę do zaprzestania prowokacji rosyjskich agentów na wschodzie Ukrainy. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Deszczyca rozmawiał o tym z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Agencja Reutera odnotowuje, że Rosja zaprzecza, jakoby wspierała bojowników, którzy zajęli ukraińskie budynki państwowe. 25 osób zatrzymała stołeczna policja podczas protestu na placu Zbawiciela w Warszawie. Narodowcy próbowali powstrzymać kolejną odbudowę kilkakrotnie spalonej tęczy, mówi Polskiemu Radiu Andrzej Borowarek ze stołecznej policji. Pomimo naszych próśb, żeby osoby zeszły z ronda, żeby móc dokonać dalszych czynności i żeby nie stwarzać wrażenia zarówno dla siebie, jak i też dla innych, osoby te nie chciały wykonać poleceń policjantów. W związku z tym zostały przeniesione do radiowozów i odwiezione do komendy przy ulicy Wilczej. Za zakłócenie porządku 20 zatrzymanych zostało ukaranych mandatami karnymi do 500 zł. Dwie osoby odpowiedzą za naruszenie nietykalności policjantów. Silna Polska w bezpiecznej Europie, a PiS największym wrogiem. To główny przekaz konwencji wyborczej PO, która odbyła się w Sopocie. Od samego początku spotkania padało wiele słów odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do PiS-u. Nie mogą wygrać tej kampanii politycy, a tacy w Polsce są naszymi głównymi konkurentami, dla których wzorem do naśladowania są ci liderzy, dla których Unia jest ciężarem czy problemem. To Donald Tusk, choć niektórzy kandydaci jak Róża Thun starali się przekonywać, że Parlament Europejski zmienia życie zwykłych obywateli. Jak zostałam posłanką, to 1 megabajt w roamingu kosztował 20 zł, a dzisiaj będzie kosztować złotówkę. Dla niektórych działaczy niezwykła była obecność na listach Michała Kamińskiego. On sam ze sceny opowiadał o sobie dowcip. Wchodzi Kamiński na sztab Platformy, widzi Donalda Tuska i mówi: Jarek, ale żeś się zmienił. Premier przyznał, że dowcip mu się podobał i po zakończeniu konwencji przez ponad godzinę fotografował się z sympatykami, czyli kampania wyborcza trwa. Sopot, Tomasz Majka, Polskie Radio. Jedni zamknęli się w klatkach, inni rozdają ulotki i zbierają podpisy. W polskich miastach trwa ogólnopolska akcja pod hasłem Jak one to znoszą? Wolontariusze Stowarzyszenia Otwarte Klatki chcą pokazać, jak hodowane są w naszym kraju kury. To jest ten dylemat, czy my wspieramy okrucieństwo wobec zwierząt, czy nie, ale dlatego też chcemy jeszcze pokazać, że jeżeli ktoś nie jest w stanie na przykład zrezygnować z jajek trójek na rzecz jajek ekologicznych, to może w ogóle zrezygnować z jajek. Można otrzymać darmowy e-book z przepisami na potrawy bez jajek. To jest okres wielkanocny, będzie wzmożona sprzedaż jajek, a tutaj można pokazać, że Wielkanoc może się odbywać bez jajek. Dzień dobry. Trzeba się podpisać tutaj pod czymś? Petycja o zaprzestanie sprzedaży jajek z trójką. Dobrze, chętnie. Gdzie mam się podpisać? Jak pani idzie do marketu albo w ogóle kupuje jajka w sklepie, to patrzy na te cyferki, które są? Oczywiście, że patrzę. Ja kupuję tylko 0 albo 1. No bo ja nie chcę jeść takich jajek, które w męczarniach są urodzone. Tak akcja wygląda w Bydgoszczy, a obrońcy zwierząt zamknęli się w klatkach na 24 godziny. Jadąc do słonecznej Hiszpanii, każdy ma w kieszeni euro, ale jak się okazuje, w tym kraju funkcjonuje też 70 lokalnych, alternatywnych walut. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie jednej z sieci supermarketów. Puma, Jara, Espronce da Galera, Res, Boniato to nazwy lokalnych hiszpańskich walut. Można je wymienić za euro albo gromadzić w tak zwanych bankach czasu. Ich członkowie oferują własne umiejętności w zamian za społeczne pieniądze, a potem płacą nimi w lokalnych sklepach, barach czy punktach usługowych. Społeczne pieniądze to rodzaj porozumienia zawartego przez mieszkańców, wspiera lokalny handel, wyjaśnia Erik Brenes, ekonomista specjalizujący się w rozwoju lokalnych finansów. W Ekstremadurze, kraju Basków czy Katalonii ich powstanie jest wspierane przez lokalną administrację. Przeciwnicy tego rodzaju waluty twierdzą, iż nie ma ona przyszłości i przypominają, że nie może konkurować z euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Noc pochmurna i deszczowa, na południowym wschodzie mglisto, na Podlasiu przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, poza tym od 1 do 7. Jutro jeszcze więcej chmur i przelotnych opadów, od 11 stopni nad Zatoką Gdańską do 13 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kajak prezentuje pierwszy solowy album Artura Rojka. Składam się z ciągłych powtórzeń. Płyta już w sprzedaży. Patroni medialni: Empik, Empik.com, Gazeta.pl, Gazeta Co Jest Grane, Helios, Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia i Marcin Kedryński zaprasza 16 maja o godzinie 20 do sali kongresowej na jedyny w Warszawie koncert Żero. Gwiazdy Siesta Festival 2013. Kup bilety już teraz. Media Patroni, Wirtualna Polska i program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia 16 maja o godzinie 20 w sali kongresowej na jedynym w Warszawie koncercie Żero. Marcin Kedryński. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Formacja Nieżywych Schabów, wiązanka melodii młodzieżowych. Po tej zimnej scenie, czyli Made in Poland, Varieté, przyszedł zespół, który miał zupełnie inną ofertę. Ludzie kompletnie stali oniemieli i tak naprawdę nie wiedzieli, co zrobić z tym, co właśnie przyjęli. Była to rzeczywiście energetycznie niesamowita historia. Formacja to była w ogóle, to było zdrobnienie jak gdyby od formacji. Tak samo jak Tilele było zdrobnieniem od Tilaf w ogóle, że furmanka kocha Tilele i na odwrót. W ogóle takie było hasło wtedy. Dziś o debiutanckiej płycie formacji Nieżywych Schabów wiązanka melodii młodzieżowych opowiedzą Jacek Pałucha, pierwszy wokalista zespołu, Olek Klepacz, aktualny frontman grupy i dziennikarze Anita Bartosik oraz Marek Niedźwiecki. Bydło rogate prowadzi tramwaje, słonie muchom zabrały gitarę, panowie i panie tarzają się w błocie, anioły święci siedzą na płocie, łykają ogień, puszczają dymy, rowery nas szybko poruszają nimi, puszczona przez dzieci leci kometa, radosna, lecz cicha, niczym tapeta, paluszki ciche stąpali łóżkami na pakiecie biało z żółtymi skrzypcami, przychylą do taktu murzyńska kapela. Babilońskiego wozu spadła czarna bela, wszystko się to działo w porannym blasku. Zatrzymałem to na moim obrazku. koleżanką z podwórka formacji Nieżywych Schabów nie byłam, byłam koleżanką z klubu takiego, powiedziałbym, intelektualnego, że tak to nazwę. Wspomina Anita Bartosik. Ponieważ mieliśmy w Częstochowie, w centrum miasta, taki klub o charakterze Empiku, gdzie się wszyscy spotykaliśmy, wszyscy, to znaczy liceum plastyczne, czwarte liceum słynne, Munikowe również i drugie liceum, czyli Prałud. Generalnie taka elita, śmietanka, mocno rozwojowa, kreatywna, lekko szalona, tak bym to nazwała, więc poniekąd możemy powiedzieć, że było to towarzystwo podwórkowe jak najbardziej. Pamiętam, jak spotykaliśmy się w domowym zapleczu. Wspomina Olek Klepacz. Tak sobie pomyślałem od razu, że reminiscencja jest w postaci spodeczka, na którym jest mnóstwo kiepów papierosowych. Wszyscy wtedy paliliśmy papierosy. I to była taka integralna część naszych rozmów. Zresztą rozmowy i dym po świt to jest integralna część papierosków. Może to niepopularne, ale tak to było. Opary rozmów, opary reminiscencji, dywagacji, ogólniak, próba szukania miejsca na świecie. Nie myślenia o tym, co robimy w kategoriach jakichkolwiek karier muzycznych, czy też przyszłości w ogóle, bo to było tak pojęcie abstrakcyjne, nagrywanie płyty, czy nagrywanie piosenek. Robiliśmy to, bo mieliśmy dostęp do radiowego studia Pryzmaty w Częstochowie. Tam studenci nas przygarniali, my jeszcze wtedy byliśmy w ogólniaku, więc to też zupełnie inna sytuacja, zawsze to byli tacy duzi panowie, ale robiliśmy tam te swoje różne działania w sposób na tyle nas absorbujący, że zawsze było tam dla nas miejsce i oni się zawsze jakoś tak miło ustosunkowywali do naszego pobytu w tym radiu. Tam w ogóle było bardzo dużo chęci muzycznych, artystycznych, plastycznych. To towarzystwo się miksowało i jakby oddziaływało na siebie. Pierwsza kompilacja zarodka, bym powiedziała, formacji Nieżywych Schabów, to była taka zbieranina kolegów Mrochola z liceum plastycznego, Pałuchy z czwartego liceum, Orła, który był chyba w drugim liceum. I pamiętam pierwsze próby jeszcze w 82, nawet chyba na początku 82 roku, świętej pamięci dziadka Leona Mrożka w Hiroshimie. To był taki strych, gdzie dziadek wynajmował ludziom z liceum plastycznego tak zwane stancje. No i tam siedziały różne ciekawe rzeczy, między innymi właśnie pamiętam taką próbę, na którą orzeł przyniósł bas, Pałucha chyba jakiś klawisz przytachał, a Mrochol miał gitarę dwustrunową. I myślę, że to była pierwsza taka bardzo eksperymentalna, awangardowa i rzec by można dadaistyczna próba zespołu formacji Nieżywych Schabów. Żeby było śmieszniej, pamiętam też jeden chyba z pierwszych koncertów zagrany właśnie na tej dwustrunowej gitarze w klubie Stradą w Częstochowie, gdzie panowie zagrali trzy numery formacji, występując przed słynnym wówczas bandem Opozycja. Był to zespół basisty, ówczesnego basisty zespołu T-Love, Jacka Konia-Śliwczyńskiego. No i to było olbrzymie wydarzenie i myślę, że wtedy też powstał taki kierunek jasno określony, ponieważ ich występ naprawdę nie można go inaczej określić niż awangardowy. Może pięciu Schwarzeneggerów za moimi plecami, chcę mnie przebić widłami albo rozciekać się kierami. A ja palę faję, żuję gumę, palę faję za fają. A ja palę faję, dubię w nosie. Gdzieś tam w górze rakieta lata sterowana ręką wariata. A ja palę faję, lubię w nosie. Palę faję za fają. A ja palę faję, żuję gumę. Palę faję za fają. To wszystko bzdura, by nie latać w chmurach. Być może wszystko jest w porządku, lecz tuż masz przody na żołądku. A ja palę faję, żuję gumę. Palę faję za fają. A ja palę permanentne próby. Wspomina Olek Klepacz. I graliśmy je na instrumentach, które tak naprawdę nie istniały, bo to było Casio PT80, które Jacek miał jako zwiastun nowej technologii. Wojtek miał gitarę Yolana 22, ja grałem na tym Casio, Jacek podśpiewywał. To wszystko też się odbywało w takich oparach terpentyny i tego głównego jak gdyby świata, w którym Jacek był, czyli mówię o Jacku Pałusze, czyli kwestii obrazów i malowania. I w takim anturażu robiliśmy te pierwsze numery, robiliśmy je w trzech i wcześniej jeszcze był z nami Robert Ociepa, Szczepan tak zwany. No ale Robert stwierdził w pewnym momencie, że jesteśmy głupki i że w ogóle nie chce mieć z nami nic wspólnego i tak jakoś się to rozeszło. Ale to były czasy rzeczywiście, kiedy mieliśmy po lat 16. No tak, 16-17. Ja z Wojtkiem jeszcze wcześniej miałem taki zespół, który się nazywał Barok Burdello. No i wiesz, wtedy to było tak, że wszyscy mieliśmy zespoły, wszyscy w jakiś sposób szukaliśmy możliwości wykrzyczenia tego, co gdzieś tam w nas się działo, ale wykrzyczenia w pełni świadomego, nie takiego krzyczenia na barykadach. Bo tego nam, co nam się nigdy nie udawało w sposób autentyczny, bo zbyt duży dystans był do tego wszystkiego w nas, pomimo tak małego wieku. Ten nasz gender był taki, a nie inny. W związku z tym mieliśmy zawsze dużo dystansu i abstrakcja, surrealizm, sam fakt nazwy Formacja Nieżywych Schabów, było to tak pojemne i nic nie mówiące stwierdzenie, że no, jak gdyby mieściło się w tym wszystko i nic. W związku z tym mieliśmy pełną wolność, którą jak gdyby, no, którą sobie cenię bardzo do dzisiaj. To jak powstała nazwa Formacji Nieżywych Schabów? Wspomina Anita Bartosik. Mi się wydaje, że chłopaki, Szczepan, Jacek i cała ekipa jechali tramwajem na chyba pierwszy taki koncert do klubu Stradom. Ja to tak pamiętam. I chyba Jacek wymyślił tę nazwę w tramwaju. Ale tak naprawdę najlepiej by było, gdybyśmy do niego zadzwonili po prostu i go zapytali o to. Wiecie, jak to było? Nie jestem pewien, ręki sobie nie dam uciąć w ogóle, ale chyba było to tak, że... Mówi Jacek Pałucha. Spodobało nam się ze Szczepanem nazwa Formacja, a resztę też po prostu dorabialiśmy w ogóle na zasadzie, jak gdyby no niezbyt powiedzmy w ogóle mądrych skojarzeń, no i tak to wszystko w ogóle generalnie wyglądało. Wtedy każdy w ogóle miał zespół, także w ogóle wstyd było nie mieć zespołu, a zespołu nie mieli tylko w ogóle słabsi goście, w ogóle także trzeba było mieć zespół, w ogóle, żeby towarzysko powiedzmy w ogóle wyglądać jakoś. Jacek, a czy ty pamiętasz taką próbę, kiedy w 86 roku byliście chyba u twojej mamy w warsztacie tam na Wyczerpach i wybuchł Czernobyl? Tak, tak było. Mieliśmy grać w Warszawie w ogóle z 2 chyba albo 3 maja. Także w ogóle ten Czernobyl powiedzmy w ogóle, że był tak chwilę przed. No i chmura miała iść w ogóle na Warszawę w ogóle, a myśmy grali w ogóle koncert wtedy raz na rok, także także nie można było powiedzmy w ogóle sobie tak no jak gdyby zlekceważyć, także nie gramy koncertu, bo Czernobyl wybuchł na przykład. Także pojechaliśmy odbędzić koncert, zresztą w ogóle bardzo, bardzo przyzwoity występ to był. A pamiętasz, gdzie graliście? W Remoncie. W Remoncie. No to ja z tego koncertu pamiętam, jak chyba na basie grał wtedy Koniu z wami, tak. Ale mówię o starym Koniu. I Jacek Śliwczyński. Jacek Śliwczyński, dokładnie. Ówczesny basista T-Law. I ja pamiętam taką sytuację, że strasznie zjechał perkusistę Roberta Bieleckiego, ponieważ to był pierwszy i ostatni koncert, który Bielek z wami gra. No i Robert się wtedy bardzo zawziął i naprawdę by, wiesz, zaczął trenować. Tak, tak. Nie, ale to w ogóle to był pierwszy koncert, który Robert grał. I on, pamiętam, że próbował na poduszkach, nie na perkusji. Zdychają przy pracy, a węże przy kawie szepczą o sprawy. Przy stole stary, liczący pary, mówił mi tak. stróże pilnują kałuże, a ludzie na wozach jadą w powrozach. Słońce i kwiaty to tylko plakaty, które mówiły mi tak. Słońce i kwiaty to tylko plakaty, które mówiły mi tak. Pewnej nocy tak się stanie, świat rozpęknie się, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, świat rozpęknie się, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, sztuka zdechnie, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, sztuka zdechnie, smród zostanie. Takim przełomowym momentem, moim zdaniem, dla formacji Nieżywych Schabów był ich, nazwijmy to, performance, bo nie można nawet powiedzieć o występie tegoż zespołu na dużej scenie Jarocina 85. Wspomina Anita Bartosik. Oni wystąpili tam wtedy w dosyć zacnym i bardzo szerokim, jeśli chodzi o spektrum muzyczno-literackie, gronie, bo występowało tam i Varieté, i Róże Europy, i Milion Bułgarów, i 1984, i Ciechowski, i WW, Till, więc rozstrzał był dosyć pokaźny, natomiast były to dosyć takie klimaty, zwłaszcza tych zespołów, które wymieniłam wcześniej, no takie konkretne i mroczne, natomiast formacja zaprezentowała na scenie tak naprawdę performance tu i teraz, ponieważ większość tego setu to była czysta improwizacja. Zespół rozpadł się chwilę wcześniej i na ten występ została powołana grupa przyjaciół. Tak naprawdę Jacek był tylko na wokalu i Koń, czyli basista Tilaw z tak zwanego stałego składu. Natomiast reszta ekipy to byli przyjaciele zespołu, między innymi Adam Rożek na saksofonie, którego wcześniej w składzie nie było. I tak naprawdę wykonali może ze dwie piosenki, które mieli zaaranżowane i przygotowane na ten koncert, a reszta to była improwizacja. I ten koncert odbił się szerokim echem, ponieważ było to tak niezwykłe zjawisko, tak kompletnie niekonwencjonalne. Ja nie wiem, czy ludzie wyczuli, że oni są zupełnie nieprzygotowani, że tam się dzieje wszystko i nic na tej scenie, że jest to tak zwany żywy organizm, ponieważ oni się wzajemnie inspirowali, nasłuchiwali, który co by zagra i ciągnęli to po prostu. Rzeczywiście zagrali cały set, zeszli ze sceny i pamiętam, że ktoś, już nie wiem teraz czy z publiczności, czy z organizatorów, strasznie ich zbluzgał. Co to w ogóle było? Bo ludzie kompletnie stali oniemieli i tak naprawdę nie wiedzieli, co zrobić z tym, co właśnie przyjęli. Ja nie pamiętam dokładnie, jak to było w ogóle, czy myśmy wysyłali kasetę. Jacek Paucha. Czy Muniek pokazał Walterowi Chełstowskiemu nasze nagrania? Chyba albo tak. Z tym, że zespół się rozpadł chyba tydzień przed Jarocinem. I przez tydzień z Jackiem Śliwczyńskim, no, jak gdyby w ogóle z łapanki, żeśmy zrobili taki zespół. No i robiliśmy Dobrą Minę do Złej Gry, że mamy w ogóle cały repertuar tam na 2 godziny. Chyba mieliśmy chyba z 3 piosenki zrobione tak, jak gdyby, w miarę. A reszta to po prostu... Dwóch chłopaków grało bluesa w ogóle ze sobą, także zagraliśmy jakiegoś bluesa też, coś głupiego, żeśmy do tego w ogóle zaśpiewali, w ogóle było fajnie w ogóle. Ten skład, który grał Jarocin, był potem się nie utrzymał w ogóle, generalnie wróciliśmy z powrotem w ogóle do tego składu, który się rozpadł w ogóle przed Jarocinem. Ten występ w Jarocinie był takim w ogóle, takim, no właściwie performance'em, bo to nie był w ogóle występ jakiś przemyślany w ogóle i powiedzmy w ogóle zaaranżowany w ogóle od początku do końca w ogóle. Potem tam praktycznie nie było jakichś naszych piosenek w ogóle, oprócz może dwóch, w ogóle jedna chyba się potem utrzymała w ogóle w repertuarze późniejszych Schabów. Pierwsza sesja polegała na nagraniu 4 piosenek. Mówi Jacek Paucha. Także z tego w ogóle jeszcze płyty nie było. I potem chyba to było na jesień 87 roku i na wiosnę żeśmy kończyli, tak mi się wydaje. Na wiosnę już było 6 piosenek w ogóle, także 10 żeśmy nagrali. Tam był Swobodny George między innymi, a... No to była ta pierwsza sesja, potem w ogóle druga sesja była z Klubem Wesołego Szampana na wiosnę. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy tą płytę. Mówi Olek Klepacz. Pamiętam, jak się okazało, że jest szansa, żebyśmy w ogóle zarejestrowali te piosenki. Wcześniej przynosiliśmy nagrania, pojedyncze nagrania, nagrywane właśnie w pryzmatach. W związku z tym, jak pojawiła się taka okoliczność, że nagramy płytę, no to było coś takiego, co dla mnie przynajmniej, i wiem, że dla chłopaków również, to była rzecz na tyle abstrakcyjna, że kompletnie nie wiedziałem i nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść. Przede wszystkim nie mieliśmy instrumentów takich, które by, no wiesz, byłyby w jakimś sensie w stanie sprostać technologii, której doświadczyliśmy w studiu Trójki, bo tu na płytę nagrywaliśmy tutaj, w Trójce. Nie mieliśmy kasy na to, żeby tu przyjechać. No w związku z tym jakieś tam rodzinne pomoce następowały, finansowe. Spaliśmy w studiu w Trójce, mieliśmy jakieś tam kocyki i takie historie się działy. Jurek Filar nam pożyczył, ten od naszej Basi kochanej, pożyczył nam automat perkusyjny, który programowaliśmy tu z studiu z Jarkiem Regulskim. Eksperymenty na przykład z pierwszym chorusem, który wyglądał jak kaloryfer, no były zatrważające, fascynujące i elektryzujące. Ja pamiętam, że pojechaliśmy później, po nagraniu tych piosenek, pojechaliśmy z Wojtkiem, z chórem gdzieś do Francji śpiewać, bo śpiewałem w chórze. Wróciliśmy i Jacek nam w domowych pieleszach puszczał te rzeczy, czarną winylową płytę, która pachniała i była nasza. I to było wydarzenie, które już nigdy się nie powtórzyło, jeśli chodzi o emocje. To coś niebywałego. Po miksie w ogóle, ja nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że to, co nagrywamy, jeszcze będzie miksowane w jakikolwiek sposób, układane, prawda? Znaczy mieliśmy tą świadomość, a nie wiedzieliśmy, jak to będzie, jak to, co się z tym stanie. No i takie różne historie, które się działy, pożyczanie basów, gitar, spanie w dziekance, problemy natury czysto socjalnej i różne inne. No i cały czas jakby taki klimat pewnej niewiedzy, która jest walorem, może w ten sposób. Niewiedza tego, co się może stać, co może nas spotkać potem, za chwilę. To było ekscytujące. To było pierwotne. Lepią z gliny ptaka, ptaka. dziećmi ptaka, lecz jego zgniłym wnętrzu wypełnionym złym powietrzem żył poczciwy Safanduła, który bajki dzieciom snuł. A co było dalej z nimi, tego się domyśli nawet niespecjalnie rozgarnięty mózg. Pod lasem w cieniu krzaka nikt nie lepił z gliny ptaka. Ja mieszkałem w Dziekance jako adept malarstwa Akademii Sztuk Pięknych, a Gośka w ogóle była studentką szkoły teatralnej. Małgośka Pieńkowska, która się pojawiła przyprowadzona przez Janka Knorowskiego nagle, mówiąc, no, nie wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi, co jest grane. Ona zaśpiewała tak, że to zostało na wieki i zostanie na wieki. To w jaki sposób ona zaśpiewała Klub Wesołego Szampana i Chciałabym Chciała. Ja pamiętam tylko, jak mówiłem, bardzo ci proszę, żebyś zrobiła to niezawodowo. Czyli żebyś nie starała się być świetną wokalistką, tylko żebyś to zrobiła jak najbardziej naturalnie i prymitywnie, jak się da. Tak jak dziewczyna z Zapłota. No i tak się też stało. Bo zaśpiewała z taką frywolnością, ciepłem i tyle dobra było w tym wszystkim. A jednocześnie było to no, coś takiego, czego co trudno uchwycić. Janusz Knorowski, który wtedy był... Ja chyba u Janusza studiowałem wtedy, bo on był już asystentem u profesora Szamborskiego, poznał nas z Gośką. No i tak, kurczę, w ogóle pamiętam, że on mówi, a czemu nie? Właściwie tam są takie partie do śpiewania w ogóle, gdyby przez głos drugi też. Nie tylko w tej jednej piosence, ale jeszcze chyba w dwóch innych piosenkach, bo tam też Aśka Jeżowska śpiewała, koleżanka Gośki. Akurat w ogóle nic nie zapowiadało tego, że Klub Wesołego Szampana w ogóle będzie takim hitem przed nagraniem w ogóle tego. Dopiero w trakcie nagrań się okazało, że to po prostu jak gdyby splot wydarzeń w ogóle przyczynił się do tego, że to tak zabrzmiało. Jak się teraz w ogóle nad tym zastanawiam z perspektywy czasu. Gdyby to miało być ukartowane w ogóle, że to tak ma w ogóle się skończyć, to nie wierzę w to, żeby się to udało. A gdybym miał cię zjeść, to co byś powiedziała? A ugryź, gdybym chciał, czy coś byś przeciw miała? Co byś powiedziała? I gdybym przyszedł steczką do łóżka i twego ciała? Z młotkiem szalał, to co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? pamiętam tą pierwszą płytę, jej premierę. Olek Klepacz. No i to jak później, wiesz, my nie kontrolowaliśmy zupełnie takich sytuacji jak sprzedaż, nie widzieliśmy w ogóle, podpisaliśmy jakieś dokumenty, nie wiem z kim i o co chodzi, zostaliśmy jakieś pieniądze w postaci minutówek, czyli to kto ile nagrywał, tyle dostawał pieniędzy, ale to było zupełnie nieistotne. Najistotniejsze było to, że no wiesz, wtedy nagranie płyty to był Olimp, no to był odjazd, to było coś, co, że w ogóle rynek cię zauważa i chce i mówi, to dobra, nagraj płytę. No to dobra, nagramy płytę. No. Te piosenki, pamiętam, powstawały w tak zwanych domowych pieleszach. A to, co później się stało technicznie, zresztą nie warto o tym w sumie chyba mówić, bo to tak naprawdę było to trochę poza nami, jeśli chodzi o technikę. Pamiętam, że tą płytę miksowaliśmy z Wojtkiem siedząc i cały czas mówiąc sobie, no świetnie, fantastycznie, to tak się da, no to fajnie. To musiało być na samym początku 1988 roku. Wspomina Marek Niedźwiecki. Kiedy spotkałem formację Nieżywych Schabów na Myśliwieckiej 357, kiedy przynieśli pierwszego singla i to był Swobodny George. I pamiętam, że takie były trochę mieszane uczucia, bo to było coś zupełnie innego od tego, co graliśmy na początku lat 80. Jacek Paucha był takim kolorowym ptakiem. No bo wiadomo, że to artysta taki typowy, zresztą fantastycznie też maluje. I ten Swobodny George nam się spodobał, bo Trójka lubiła wymyślać takie nowe rzeczy. I zaczęliśmy to grać i to weszło na listę 15 tygodni, raz, dwa, trzy, cztery, pięć tygodni na trzecim miejscu. To był taki naprawdę duży debiut, jak na ten końcówkę lat 80., kiedy nie było takich dużo polskich debiutów. No i z tej samej płyty jeszcze, kiedy Zamykam Oczy, to już troszkę gorzej, najwyższa pozycja 12. No i Lato. Lato to był Klub Wesołego Szampana. To też było, znaczy po Swobodnym George'u to był taki krok do przodu jeszcze. No i to już był numer jeden. Trzy razy na pierwszym miejscu, trzy razy na drugim, czyli właściwie całe wakacje, bo to jest lipiec, premiera. To był Klub Wesołego Szampana. Graliśmy to bardzo ostro. I jeszcze jesienią Centrum Wynalazków z tej samej płyty. Najwyższa pozycja 9. Hej, zaczynaj się, dziewczyno. Popatrz w moje piękne oczy. Wyczaruję ci z nich diabła. A ty zanim w ogień wskoczysz, patrz tam za mną dziki sad. Po środku rajskie drzewo, na nim rośnie mały kwiat, a jaki czad. Tam po lewo studnia stoi, pośród gruszy orzechu, tam hoduje tłustą świnię, tam nakłonię cię do grzechu. Wilki wyją do księżyca, w studni płynie złota woda. Ty się cofasz, wahasz, ale złotej wody ci nie szkoda, szkoda, szkoda tylko woda. Kto w niej pływać nieuczony, nawet taka bardzo młoda, nawet taki bardzo młody, brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Ja pamiętam kolejkę nawet gdzieś tutaj w Warszawie, w jakimś sklepie płytowym, polskie nagrania, czy takie były sklepy, sieć takich sklepów. Zresztą, wiesz co, wydawał to chyba wtedy Wifon, ja nie mam świadomości do końca, bo tak jak mówię, pewne rzeczy działy się poza nami, my podpisaliśmy jakieś dokumenty i to poszło, tym się zajmowało radio, Paweł Sito, Paweł nam niesamowicie pomógł, Paweł jak gdyby był ojcem chrzestnym tego przedsięwzięcia, gdyby nie on, nie nagralibyśmy tej płyty. Nie dostalibyśmy zaproszenia z Trójki. Rozgłośnia harcerska Polskiego Radia i jego osoba, jego relacja i atencja do nas spowodowała, że ta pierwsza płyta wyszła. Wtedy raptem tak naprawdę była jedna rozgłośnia radiowa. Harcerska Trójka. Trzy, dwie. Tak. No teraz jest ich tam, nie wiem, 5 miliardów czy 5 milionów. I rzeczywiście, no, jeżeli się już dostawałeś w takie miejsce i grano cię i dawałeś dobrą rzecz, no dobra, okej, okay, no relatywnie dobrą rzecz, no to było duże prawdopodobieństwo, że będziesz na pewno rozpoznawany i oddzielony od plew, prawda? Natomiast no, znaczy z całym szacunkiem, mówię ziarno od plew. Natomiast no powiem szczerze też, no, kompletnie nas to przerosło, w tym sensie, że my sobie nie zdawaliśmy sprawy, że zaraz po tym posypie się tysiące propozycji grań, występów, wiesz, tak nazwijmy to, nie koncertów, tylko występów, wykonów, na które będą przychodzić tłumy ludzi. Ci ludzie przychodzili tak naprawdę na klub wesołego szampana, na przebój. Natomiast my merytorycznie graliśmy całą płytę. Większość tych piosenek to nie były piosenki pod nóżkę, czy też do, wiesz, do przytulania, tylko to były piosenki, które były zupełnie osadzone w innym świecie. Ja myślę, że w ogóle formacja Nieżywych Schabów pod wodzą Pałuchy to był taki ewenement na polskiej scenie muzycznej, dlatego że rzeczywiście było tak, że ten zespół miał formalne przeboje i nieformalne przeboje. Miał tę publiczność taką konwencjonalną i tę niekonwencjonalną. I o tej konwencjonalnej można powiedzieć, że to byli słuchacze Trójki i w ogóle rozgłośni radiowych, które łyknęły przebój Klub Wesołego Szampana. I ta publiczność, która gdzieś zupełnie jakimś psim swędem wywindowała na absolutny hit roku utwór Kibel. Utwór Kibel, który składał się raptem z czterech wersów z powtarzającym się słowem kibel, że jest to wylęgarnia muszek, że ma naklejki i że podmiot liryczny zaraz się udusi. Była to bardzo prosta piosenka, myślę, że wręcz rebeliancka piosenka i prawdopodobnie z tego prostego przekazu by zyskała tak wielkie grono wielbicieli. Cóż można rzec, no, najwyraźniej publiczność ówczesna nie była zbyt wybredną publicznością, albo traktowała właśnie te konwencje Pałuchy jakoby swoją własną konwencję, czyli jakby mówiąc wprost, jako pastisz, krótko mówiąc, piosenki młodzieżowej i tyle. No jest ta niespójność między odbiorcą a twórcą, a tworzywem, w sensie takim, że robisz coś i nagle z tego jednego, to jedno z tego całego, z tej całej książki, jeden rozdział trafia pod strzechę. No i mówisz sobie, kurde, no ale to znaczy ja nie wiem, czy to o to chodziło, może i o to chodziło, ale no, jakby nie jesteś w stanie okiełznać tego. Sprzedaż, takie rzeczy. Za tym nie szły żadne pieniądze oczywiście, bo my dostaliśmy z tego jakieś... Ja sobie kupiłem dżinsy, pamiętam, w Peweksie. No tak, tak, takie rzeczy jakieś tam, wiesz. Jacek sobie kupił jakieś fajne farby. No, jak gdyby nie było to, nie miało to w ogóle znaczenia. No ale niestety ktoś wtedy zarabiał na nas potężne pieniądze. Nawet nie wiem, kto to był. Czy radio, czy... Nie radio, pewnie Wifon. Ale ten sam początek i to źródło, zresztą droga do źródła zawsze jest pod prąd, a z prądem płyną tylko śmieci. Natomiast no my rzeczywiście to była, to my nagromadziliśmy wtedy tyle dobrej energii, tyle osobliwości i innego spojrzenia na to wszystko, że ja cały czas niejako czerpię ze źródeł, cały czas czerpię z tamtego okresu. Chociaż teraz świat się kompletnie zmienił, oszalał i poszedł, nie wiem, w jakimś kierunku, który nie do końca rozumie. I blicht i fasadowość tego świata, który jest w tej chwili, no, martwi mnie bardzo, bo trudno się komunikować, trudno jak gdyby, mówię w takim szerokim tego słowa znaczeniu, no można zejść do pozycji, można zejść do podziemia, nie wiem, i tam dłubać coś, no ale za grobem zwycięstwo, no nie, to nie o to chodzi chyba, prawda? Ale to jak gdyby sprawa jest głębsza. zimnej scenie, czyli Made in Poland, Varieté. Marek Niedźwiecki. Przyszedł zespół, który miał zupełnie inną ofertę. Ja myślę, że to jest zawsze tak, że jeżeli wokalista czy też lider, no a tutaj jednocześnie Jacek był liderem i wokalistą, jest osobowością bardzo kolorową, taką ciekawą, no to to się przekłada na zespół i tak naprawdę wtedy Jacek był tutaj najistotniejszy. Taki trochę humor nie z tej ziemi, no ale taki też on jest nawet w obrazach swoich. I myślę, że to spowodowało, że to było coś ciekawego, to było coś zupełnie innego. I pamiętam, że to mogło się pojawić wtedy u nas, tylko u nas. 88 rok. Bo na przykład w jedynce zapowiadano to formacja NS. No bo te nieżywe schaby jednak, to było coś, teraz nazwa może być wymyślona kompletnie od czapy. Natomiast wtedy oni z tą nazwą też byli czymś absolutnie wyjątkowym. Takim barwnym, kolorowym. Twórczość Pałuchy, ta literacka. Anita Bartosik. W dalszym ciągu jest gdzieś ściśle związana z jego malarstwem. Jacek studiował na Wydziale Malarstwa, był w pracowni profesora Szamborskiego, a adiunktem wtedy był chyba Jasiu Knorowski, czyli ówczesny gitarzysta, wcześniejszy gitarzysta formacji T-Love, którzy panowie się zresztą bardzo by przyjaźnili. Jacek do dziś uprawia niekonwencjonalne malarstwo. Jak spojrzycie na jego obrazy, to tam są zachwiane proporcje, w zależności od jego nastroju. Dosyć żywa kolorystyka. No i bardzo swobodne skojarzenia. A to by pan siedzący właśnie na kiblu, a to by, nie wiem, pani leżąca na plaży i tak dalej, i tak dalej. On ma taką dosyć rubaszną estetykę, tak bym powiedziała. Jest w tym bardzo dużo życia, natomiast forma, opis tego, przedstawienie tego, by właśnie te proporcje, kreska, by kolory, faktura tego wszystkiego, jest bardzo specyficzna i bardzo oryginalna i bardzo intrygująca i to jest takie mega pałuchowe. Wszystkie te opowieści są na tyle surrealistyczne i na tyle Olek Klepacz. Pełne świata, który nie był, że to było też ogromnym zaskoczeniem dla ludzi, że można w ten sposób podawać i opisywać rzeczywistość, a może nawet nie rzeczywistość, po prostu opisywać swój świat, no. Jacek rzeczywiście wtedy napisał rzeczy, które przetrwały próbę czasu. To jest też kwestia czasów, w których byliśmy. Wtedy wszyscy potrzebowaliśmy abstrakcji, bo wszystko było bardzo realne. Było dotykalne, namacalne, złe, siermiężne, socrealistyczne. No takie wtedy, taka była wtedy rzeczywistość, więc wszyscy potrzebowali takiego kompletnego odejścia od tego i zaśpiewania, że słońce i kwiaty to tylko plakaty, które mówiły mi tak, albo też o Safandule, który żył w kosmicznym zabijaku, który, no wiesz, no tego typu sytuacje. To był też dobry czas i trafił na dobry grunt, podaż i popyt się to nazywa, coś takiego chyba, mówiąc o handlowych relacjach. To był niewątpliwy, w ogóle to tutaj w ogóle no, nie ma dwóch zdań. No zaczęliśmy grać już nie raz na rok, tylko zaczęliśmy grać w ogóle bardzo często wtedy, pamiętam, bo jakby sukces piosenki przez wakacje i po wakacjach się worek w ogóle powiedzmy z różnego rodzaju propozycjami w ogóle rozwiązał. I się trochę w ogóle jak gdyby zmieniła w ten sposób sytuacja w ogóle zespołu. No ja to wytrzymałem w ogóle powiedzmy do listopada i powiedziałem, że dziękuję bardzo. Po pierwsze tak, byłem młodym człowiekiem, miałem chyba wtedy w ogóle, nie wiem, 20 lat, 21. Pewno, wiesz, pewno gdyby zdarzyło się to trochę później, to bym to bardziej uszanował. Jak gdyby taką kurę, która znosi złote jajka i pewno bym w ogóle tak jak gdyby nonszalansko do tego nie podszedł. Natomiast wiesz co, generalnie jestem zadowolony w ogóle z tego, bo pewno bym nie był malarzem. A strasznie lubię robić to, co robię w ogóle. I no i też tak w ogóle jak gdyby, no mam takie w ogóle momenty, że na przykład w ogóle, że gdzieś tam tęskni mi się za muzykowaniem. No to mam w ogóle paru bardzo dobrych kumpli w ogóle, z którymi sobie gdzieś tam coś nagrywamy w ogóle jak gdyby bez wielkiego jakiegoś tam nadęcia, no. Przyjemności. Rozstaliśmy się po tej płycie i tak jak mówię, bo też pamiętam, były takie różne opowieści, odbiło im, bo pieniądze, bo tam nie, za głupoty jakieś, no żadne pieniądze ani. No po prostu stwierdziliśmy, że Jacek też nie wytrzymał ciśnienia, wydaje mi się, pewnych sytuacji. My chcieliśmy grać, chcieliśmy to robić dalej, a on bardziej chciał malować. No to go bardziej kręciło. Przerastały go też kwestie związane z popularnością i z tym, że nagle, nie wiem, jakieś były takie wymogi, których on no, nie mógł udźwignąć. No. Zresztą w tej chwili wydaje mi się jest szczęśliwy. Takie mam wrażenie. Robi to, co kocha, maluje. Byłem pewien, że to jest koniec tego zespołu. Że to nie ma szans, żeby to przetrwało. Jacek, i tu się stało tak, że formacja została na rynku, a on z tymi swoimi kolejnymi projektami niestety nie przebijał się. No i przecież oni mieli na przestrzeni tych wszystkich lat grubo ponad 20 utworów, a mówimy tutaj tylko o tych czterech pierwszych. Czyli jednak formacji udało się przetrwać z nowym liderem, nowym wokalistą, nowym frontmanem, a Jackowi ciągle było jakoś pod górkę, ale myślę, że on specjalnie też nie krzywdował, no po prostu zajął się innymi formami sztuki. Właściwie nigdy nie odważyłem się, powinienem napisać do niego, albo teraz już maila mogę pewnie napisać, bo chętnie bym kupił jakiś taki obraz. Ja lubię takie wyjątkowe rzeczy. Powstawanie wiązanki melodii młodzieżowych formacji Nieżywych Schabów wspominali Anita Bartosik, Marek Niedźwiecki, Jacek Paucha i Oleg Klepacz. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra Budka. Welcome to Senior Road. Welcome to Senior Road. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków